искам яките неща в живота, гоня кирията. Дра ейч, телешко почува в чинията. Държа минуто и с ръка закривам имената. През погледа ми да остане само цената. Искам да избирам най-скъпото от листа. И то да ми е най-тъпото и да ми писва. Всяка седмица на различен континент. Да се вкарам сред хора от друг контингент. Има нещо аристократично скрито в мен. Но не мога да си скрия и махленския ген. Търкалях се по улиците, бас и бетона. Днес се изявявам като Димо Бретона. Да съм жив, да съм здрав, той кеша се изкарва. Кеша не са прави, аз се взема и ще го крадна. Просто няма да дам, да дам, да дам задна възможност като видя и ще я грабна. Ани да мъни, ни го кеша, ни да взема всичко на схема. Ани да мъни, ни го кеша, ни да взема всичко на схема. Ани да мъни, да кеша, да взема на схема. Ани да мъни, да кеша, да взема на схема. Ани да мъни, но не съм нуждащ. Ако нямаш кожа, има ли значение, кой ще кажеш? Ако знаеш как ги правил това, което правиш, ще се откажеш. За нагоре, за надолу, има който пожелаеш. Имаш един дърт дед преди ми звънеш. Кажеш ми само, че гърба го болеш. Истината е, че не обичаш съня. Палиш ми телефона от рано сутрилта. Ползай си главата, преди да те отворят. Не искам да ми валя, защото моят ме отровят. Моите тигри са рил, дума няма да отронят. Затова всяка втора сълта ходят до затвора. На стриток, аз съм The Youngest Flexer. Бил съм in the lab, викай ми Дърсия Декстър. Димака и Шунака ги кара да действа. Кара ги нещата в махлата да меса. Щото ани да мъни, ни го кеша, ни да взема всичко на схема. Ани да мъни, ни го кеша, ни да взема всичко на схема. Ани да мъни, да кеша, да взема на схема. Ани да мъни, да кеша, да взема на схема.